możliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest punktualnie godzina 14, więc czas na nasz serwis. Krzysztof Zyblewski. Rząd przyjął projekt ustawy, który wprowadza tak zwane babciowe. Jeśli Sejm i prezydent nie zrobią nam tutaj kłopotów, to 1 października to świadczenie powinno być już dostępne. Bezprecedensowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie walki z globalnym ociepleniem. Ciężki okres dla alergików. Lekarze apelują, żeby nie bagatelizować objawów. Rząd pozytywnie o programie Aktywny Rodzic, który wprowadza tak zwane babciowe. To 1500 zł świadczenia dla tych rodzin, w których małym dzieckiem zajmują się babcia, dziadek lub niania. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest nasza reporterka Agnieszka Drączkiewicz. Agnieszko, wysłuchałaś konferencji premiera Donalda Tuska. Powiedz, co mówił o tym programie. A program ruszy, tak jak mówiliście, od 1 października. Tak zapowiedział Donald Tusk. Oczywiście, jeśli uzyska akceptację Sejmu, potem prezydenta. Premier mówił, że program Aktywny Rodzic ma być znacznym wsparciem dla rodzin z małymi dziećmi. Każde bez wyjątku dziecko w Polsce do 35 miesiąca, a więc do tego czasu, kiedy będzie mogło już iść do przedszkola, będzie mogło liczyć na pomoc państwa. Główna zasada babciowego to wsparcie finansowe dla rodziców, którzy chcą po roku spędzonym z dzieckiem w domu wrócić do pracy. Państwo da im wtedy 1500 zł. Podobne wsparcie będzie dla rodziców, którzy wyślą malucha do żłobka, a ci, którzy zostaną w domu z dzieckiem, dostaną oprócz oczywiście 800+, także 500 zł. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyjaśniała, że świadczenia w ramach babciowego mają dać poczucie bezpieczeństwa młodym rodzicom. Bo aktywność i pracę należy doceniać, a rodzinę należy wspierać. Rodzina i praca to się nie kłóci. Rodzina i praca idzie w parze. Program Aktywny Rodzic ma być elastyczny. Rodzice na stronach ZUS będą sami decydować, czy chcą 1500 i wracają do pracy, czy wolą dopłatę do żłobka, czy jednak zostaną w domu i dalej opiekują się maluchem. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sędziowie w Strasburgu orzekli, że Szwajcaria nie robi wystarczająco dużo, aby stawić czoła zmianom klimatycznym. Stefan Folzer. To pierwsza tego typu decyzja w historii Trybunału w Strasburgu. Sędziowie uznali, że przez swoją bierność w walce z globalnym ociepleniem władze Szwajcarii naruszyły Europejską Konwencję Praw Człowieka. Skargę w tej sprawie złożyło szwajcarskie stowarzyszenie zrzeszające kilka tysięcy kobiet w starszym wieku. Zarzuciły one władzom swojego kraju niewystarczającą reakcję na negatywne skutki zdrowotne związane ze zmianami klimatu. Ekoaktywiści, którzy zgromadzili się w Strasburgu w oczekiwaniu na decyzję sędziów, okrzyknęli ją historycznym sukcesem. Trybunał odrzucił natomiast dwie skargi złożone przez francuskiego polityka oraz grupę młodych Portugalczyków. Decyzja w sprawie drugiego pozwu była szczególnie oczekiwana, ponieważ mogła ona mieć konsekwencje dla wielu państw. W skardze była mowa o odpowiedzialności 32 europejskich krajów, w tym Polski, za emisję gazów cieplarnianych i przyspieszanie skutków globalnego ocieplenia. Stefan Folzer, Polskie Radio. Sztabka złota, luksusowe samochody i kilkaset tysięcy złotych w gotówce przejęli policjanci w czasie akcji wymierzonej w gang wyłudzający metodą na wnuczka. Zatrzymano 3 podejrzane osoby, które miały działać na terenie Polski i Niemiec. Przestępcy wyłudzali od ofiar pieniądze i biżuterię, podając się za członków rodziny policjantów i prokuratorów, mówi rzecznik opolskiej policji Dariusz Świątczak. Jeden z mężczyzn został zatrzymany na gorącym uczynku. Właśnie dzwonił do kolejnej ofiary. Z zebranych materiałów dowodowych wynika, że przestępcy działali także na terenie Niemiec. Policjanci udowodnili członkom grupy oszustwa na kwotę nie mniejszą niż 700 tysięcy złotych, a usiłowania na niemal 2,5 miliona złotych. Zatrzymanym postawiono 24 zarzuty. Trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia. Rozpoczął się sezon pylenia brzozy, a to oznacza objawy alergii u wielu osób. Do przychodni zgłasza się więcej pacjentów. Lekarze przestrzegają przed bagatelizowaniem pierwszych objawów. Jestem alergikiem, brzoza się pyli, a ja pokażę, że dam radę. No dam radę, ale wrócę albo już na spacerze będę miał załzawione spojówki, katar, kichanie. Mogę mieć też kaszel, czy też wyindukować skurcze skrzeli i uczucie duszności, więc zdecydowanie bez leków zostałbym w domu. Natomiast jak już przyjąłem lekarstwa,

Lenny Kravitz, The Chamber, w tej chwili 12 minut po godzinie 14, sumuję sobie to, co widzę na zegarze z tego wniosek. Za chwilę przeniesiemy się do Trójmiasta, a z Trójmiasta pochodzi artysta, która dla nas zaśpiewa w tej chwili, czyli Tomasz Makowiecki, Lato w mieście. Program Środka. Wolno, co cię mnie popełniam, ten błąd. Lato w mieście i Tomek Makowiecki. Właściwie to lato nad morzem jest zawsze najmilej widziane w naszym, przy naszym telefonie, właściwie Skype'ie. Jakub Knera z festiwalu See You, Tree City Music Showcase. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta impreza już pojutrze. Tak jest, już za chwilę. Dzisiaj dokładnie jest lato w mieście, ponieważ mamy 20 kilka stopni, jest ciepło, więc piosenka idealnie pasuje do pogody, ale też myślę, że do tego, co nas czeka przez 3 dni w czasie festiwalu. No i Tomek jest z Trójmiasta. Dokładnie, tak. Myślę, że to jest bardzo fajna sytuacja, ponieważ Tomek jest z Trójmiasta, na kilka lat czy też kilkanaście stąd wyjechał, wrócił, nagrał nową płytę i po raz pierwszy materiał z tej płyty usłyszymy właśnie na See You Music Showcase. Na żywo. Tak jest. Proszę powiedzieć, jaki jest program imprezy, bo to nie tylko koncerty, ale także z tego, co widziałem, na przykład wystawa okładek płyt, ale także jakieś spotkania ważne. Tak, z jednej strony See You Music Showcase ma na celu prezentowanie najciekawszych artystów z Trójmiasta, tych młodych, tych, którzy zaczynają, tych, którzy już trochę grają, ale też takich nazw, które już gdzieś tam są w tej sieci skojarzeniowej, jak chociażby Kury, Bielizna, Titanic, Simon, ale właśnie Tomek Makowiecki, Tomek Ziętek. Z drugiej strony stawiamy na spotkania, czyli nie tylko kuluarowe rozmowy między koncertami, ale też panele i dyskusje, w czasie których chcemy muzyką, artystką z branży pomagać w stawianiu pierwszych kroków na scenie muzycznej i zapraszamy specjalistów, profesjonalistów z całej Polski, żeby podzielili się swoimi doświadczeniami. A z trzeciej strony to jest też wystawa, w tym roku będzie to wystawa plakatów trójmiejskich. Pierwsze sięgają aż lat 80. czy 90., po te najnowsze, żeby pokazać, że różnorodność trójmiejskiej sceny to nie tylko muzyka, ale też projekty, niezwykłe projekty graficzne, które do tej muzyki zapraszają. No i całość w pięknym miejscu. Tak jest. Całość odbywa się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, niezwykłej przestrzeni w centrum miasta, ale w tym roku jest też nowość, ponieważ od jesieni w Gdańsku funkcjonuje nowa instytucja, w zasadzie instytucja, która już działa, ale w nowej siedzibie, Instytut Kultury Miejskiej w Kunszcie Wodnym, gdzie zapraszamy pierwszego dnia na takie specjalne wydarzenie. Z jednej strony dwa panele dyskusyjne o piosenkach i o muzyce filmowej, a z drugiej strony taki specjalny koncert, który łączy trochę te nasze inspiracje, czyli trójmiejska scena gra trójmiejskie piosenki. Zaprosiliśmy muzyków młodego pokolenia, którzy sięgają po twórczość takich zespołów jak Homo Sapiens, Kobiety, Boom Wakacje w Rzymie, żeby na nowo spojrzeć na to, co nad morzem powstało i pokazać, że powstawały i powstają tutaj kapitalne piosenki. No lata 80. taki właściwie prawdziwy boom trójmiejskiej sceny muzycznej, bo i to, co proponował Waldek Rudziecki i Magda Kunicka, czyli wielcy promotorzy muzyki polskiej w Trójmieście, pewnie troszkę ich ślady też będzie słychać. Tak, dokładnie. No my właśnie sięgamy do tych czasów. Trochę nie ukrywamy, że See You jest taką, można powiedzieć, kontynuacją, czy budujemy taki most między tym, co się działo w latach 80., później na scenie jazzowej w latach 90., czy wśród takich zespołów na początku lat 2000, jak nie wiem, chociażby Ścianka, czy właśnie Homo Sapiens, czy Kobiety. I pokazujemy, że to, co się dzieje teraz, to jest jakby kolejny etap, kolejne stadium tego Trójmiasta, w którym cały czas dzieje się bardzo dużo w wielu różnych kierunkach, więc jak najbardziej pamiętamy o tej spuściźnie z ostatnich kilku dekad. Ja wiem, że nie można stopniować ważności artystów, ale jest taki artysta, z którego obecności, albo taka wystawa, z której jesteście szczególnie dumni w tym roku? To znaczy, myślę, że cieszymy się z różnych sytuacji, bo z jednej strony na pewno, jeśli zaczęliśmy od Tomka Makowieckiego, to bardzo cieszymy się z tego, że właśnie on swoją trasę koncertową promującą płytę Bailando zaczyna u nas. Z drugiej strony cieszymy się z tego, że zagrał nas na przykład Tomasz Chyła, Quintet, który był nominowany ostatnio do Fryderyków. Z trzeciej strony bardzo się cieszymy z takich piosenkowych, no już nie debiutantów, ale jednak młodych artystów, jak na przykład Sara Kordowska czy Seweryn zespołem, ponieważ każdy z nich porusza się w jakichś takich różnych kierunkach i wydaje mi się, że ta siła See You tkwi właśnie w tej różnorodności, że każdy trochę znajdzie coś dla siebie, ale że te zespoły, które łączy na początku przestrzeń, czyli Trójmiasto, działają w różnych obszarach, w różnych kierunkach i to, że udaje nam się je zebrać razem, spiąć program, to tak całościowo nas chyba najbardziej cieszy. A swoją drogą radiową premierę prawie całej swojej płyty najnowszej miał w Trójce właśnie Tomek Makowiecki. Tomek Ziętek chwilę po premierze, ale też tu był z opowieścią o tych swoich krążkach. No właśnie, także to jest wydaje mi się taka fajna klamra, że to Trójmiasto jednak, no bo Tomek Makowiecki też po kilku latach wydał nową płytę, że to Trójmiasto jakoś tam inspiruje, jest takie sprzyjające do czy tworzenia nowych płyt, czy zawiązywania nowych składów, bo jeśli popatrzymy, że na przykład w zespole Tomka Makowieckiego gra Wojtek Warmijak z zespołu Immortal Onion, który dał świetny koncert rok temu, to bardzo fajnie widać, jak te zespoły się między sobą przeplatają i jak twórcza jest to wzajemnie energia. Czyli do Trójmiasta Trójka pasuje jak ulał po prostu. Dokładnie. Jakub Knera, CEO Three City Music Showcase. Dziękuję bardzo i Tomek Ziętek na koniec tej rozmowy u nas. Co pan na to? Bardzo chętnie, dziękuję i zapraszamy nad morze. Dziękuję bardzo. Hej, tu Tomek Ziętek. Słuchacie Trójki i mojego utworu Your Kiss. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grew up in the south side of that river Thames.

trójce Miles Kane. W antrakcie. Światła rampy już zgasły, więc czas na opowieść o spektaklu. W dzisiejszym cyklu teatralnym nasze redakcyjne koleżanki opowiedzą o pewnym fikcyjnym spotkaniu dwóch wielkich postaci z historii świata polityki i świata teatru, zagranych przez równie wielkich i wybitnych aktorów. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś opowiemy Państwu o geniuszu Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Jerzego Sztura z Teatru Polonia w Warszawie. Tak, to historia Stalina, człowieka bezwzględnego, ale też niezwykle obytego w świecie teatralnym. Tutaj w tej roli Jacek Braciak, niejednoznaczny go zagrał Stalina, prawda? Oj tak. I to jest w ogóle taka wizja Stalina, troszkę mnie zaskakująca, bo on tutaj nagle okazuje się, wiadomo, że lubił teatr, ale on tutaj jest erudytą. On tutaj cytuje fragmenty z kanonu literatury rosyjskiej, zna postaci z dramatów Czechowa. No nie spodziewałam się takiej wizji Stalina, szczerze mówiąc. No Jacek Braciak wprost wdrożył tak zwaną słynną metodę Stanisławskiego, czyli nowe środki techniki aktorskiej oparte na realizmie psychologicznym, postaci, no wprost do swojej gry zaimplementował. To prawda i trzeba dodać, że poruszająca jest również postać reżysera i odtwarzającego rolę Stanisławskiego, pana Jerzego Sztura, na co bardzo wszyscy czekaliśmy po długiej przerwie. I widać było ogromne wsparcie widowni dla aktora, który ma chwilami taki dystans i zawieszenie związane ze swoją kondycją ludzką, ale dzielnie sobie na scenie daje radę i ma ogromne wsparcie właśnie w partnerze swoim scenicznym, w Jacku Braciaku. Także ja z takim dużym wzruszeniem i uwagą patrzyłam na to, jak oni współpracują. Tak, bo jak wspomniałaś, jest to benefis Jerzego Sztura. To nie jest jakąś wielką tajemnicą, że Jerzy Sztur w ten sposób żegna się ze sceną teatralną. Stąd też bilety na ten spektakl są praktycznie nieosiągalne, proszę Państwa, mimo dodatkowych przedstawień zapowiedzianych przez Teatr Polonia. Tak, bo są jakieś 3 dodatkowe przedstawienia w czerwcu i moi znajomi do mnie dzwonili zachwyceni, że udało im się dodzwonić i że będą na nich, bo rzeczywiście to jest no niebywała gratka zobaczyć tych dwóch panów na scenie. Dodam jeszcze, że bardzo dobrze wypadł w roli drugoplanowej Paweł Ciołkosz. A ja z kolei zwróciłam uwagę na Łukasza Garlickiego, dlatego, że jego rola rzeczywiście była dosyć mocno zaakcentowana. Kierżawcew, krytyk. Tak, dokładnie. I uważam, że Łukasz Garlicki był dla mnie odkryciem w tym spektaklu. Bo że Jacek Braciak i Jerzy Sztur zagrają bardzo dobrze, co do tego nie miałam żadnych wątpliwości. No Braciak zagrał tak lekko, delikatnie tego Stalina. Ta groza, która w tej postaci jest ukryta, pojawia się w takich jego delikatnych sygnałach. Tylko raz, proszę Państwa, wpada on w słynny szał i szaleje na scenie, ale tak naprawdę jest nieco wycofany, niemniej jednak panuje nad wszystkim i ta groza powoli, powoli narasta. No, cóż można powiedzieć więcej? Trzeba po prostu na ten spektakl pójść, przeżyć go i oddać też ukłon panu Jerzemu Szturowi, któremu naprawdę to się należy, ponieważ to jest aktor, który nie zagrał złej roli, który bardzo dużo reżyserował i współpracował często ze sceną Krystyny Jandy, który przyjaźni się z nią prywatnie i stąd być może takie zaufanie i możliwość takiego pięknego pożegnania, no bo jak można pięknie się pożegnać na scenie, jak nie właśnie spektaklem, główną rolą, reżyserią w takiej obsadzie i z takim tekstem, no bo jednak Tadeusz Słobodzianek, umówmy się, jest to twórca, który pisze teksty nietuzinkowe, wymagające, zapadające w pamięć, o których się potem długo, długo mówi i które mam wrażenie będą długo grane, no nie tylko w teatrze Krystyny Jandy. Myślę, że geniusza zobaczymy także na innych scenach. Czy chciałabym wrócić do tego spektaklu i nawiązać jeszcze do scenografii, która też jest dosyć ciekawie przygotowana, bo mamy tam przede wszystkim takie biurko ustawione wysoko, wysoko, otoczone bukietami kwiatów, tak? Podkreślające wielką postać Stalina, no ale też stół, który stoi na dole, którym prowadzi właśnie dyskusję Stanisławski grany przez Jerzego Sztura versus Stalin, tak? Który Stanisławski uczy Stalina, jak grać. Tak, i pokazuje mu takie drobne sztuczki, dzięki którym będzie bardziej wiarygodny jako dyktator. To bardzo jest ciekawe, dowcipne i przewrotne, ale również niezwykle odkrywcze, więc myślę, że gdyby ktoś, kto na przykład ma jakieś wysokie kierownicze stanowisko albo się o takie ubiega, przyszedł na ten spektakl, to może się sporo dowiedzieć na ten temat także. Jak oddziaływać na swoich podwładnych i osiągać sukcesy. To tak oczywiście w tle. Kolejna odsłona po prostu tego, ile w tekście Słobodzianka się mieści. Proszę Państwa, no mówiąc krótko, spróbujcie zdobyć miejsca na spektakl Geniusz. Malwina siedziała na schodach na podwórce. Tak, siedziałam. Ja siedziałam na bardzo wysokim, ale warto było. W bardzo wysokich rzędach gdzieś tam z boku, bo udało mi się takie miejsce zdobyć i absolutnie nie żałuję. Co więcej, gdyby była taka szansa, chętnie zobaczyłabym Geniusza raz jeszcze. Na kolejną opowieść o wybitnym przedstawieniu zapraszamy już jutro o godzinie 14:30. Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Przydomowe ogrody w Żywkowie obsadzone są tradycyjnymi odmianami petunii, wiesiołków, kociwiętek i myszkołówek. Troskliwa opieka sprawia, że kwiaty w roku obficie kwitną, zwabiając troje z przydatych gości. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. W których uwijają się owady w poszukiwaniu nektaru. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. We'll be right back. wreszcie nadchodzi upragniona wiosna.

coraz bardziej przebojowo Skubas i w ogień. Kasabian w Trójce i to już wszystko od nas na dziś. Anna Reguska, Rafał Wodziński, Tomasz Żąda, dziękujemy. Kasia Kurzawska i Smolik na koniec tej godziny i audycji programu Środka. Close your eyes. Please give away your pain. Close your eyes.